polska agencja prasowa Cinema City. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 1 sierpnia, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Mieszkańcy stolicy oddają hołd bohaterom Powstania Warszawskiego. Upały nie dają o sobie zapomnieć. Jutro znów powyżej 30 stopni. Grecki rząd wyburzy setki nielegalnych domów. To reakcja na ostatnie pożary. Koncerty, spotkania, marsze czy wspólne śpiewanie powstańczych piosenek. Od rana w całym kraju trwają obchody 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Centralne uroczystości odbywają się w stolicy. Właśnie teraz zaczyna się ich kolejny punkt. Na Kopcu Powstania Warszawskiego nastąpi rozpalenie ogniska pamięci. Na miejscu jest Wojciech Cegielski. Powiedz, jak będą wyglądały uroczystości? Te uroczystości rozpoczęły się dosłownie kilka sekund temu od odegrania tego, co w tej chwili słychać, czyli hymnu Warszawy, a ten hymn odgrywają przedstawiciele Straży Miejskiej na Trąbkach. Są też poczty sztandarowe, jest policja, jest wojsko i te uroczystości z udziałem władz Warszawy, z udziałem przede wszystkim wiceprezydent Warszawy oraz przedstawicieli dzielnicy Mokotów, ale też przedstawicieli właśnie władz lokalnych. To będą uroczystości, które, tak jak powiedziałeś, głównie będą polegały na tym rozpaleniu ognia. Ognia, który tutaj na tym kopcu będzie płonął przez 63 dni, czyli dokładnie tyle, ile trwało powstanie. Rozpalenie ognia, krótkie przemówienia i składanie kwiatów, w tym od mieszkańców Warszawy i od harcerzy, którzy tutaj zebrali się także licznie na kopcu. Mówił Wojciech Cegielski, dziękujemy. Dziś z powstańcami, ale także i harcerzami oraz wolontariuszami w Parku Wolności koło Muzeum Powstania Warszawskiego spotkał się premier. To, że dzisiaj jesteśmy, zawdzięczamy powstańcom warszawskim. Bez nich nie byłoby Solidarności, nie byłoby wolności, mówił Mateusz Morawiecki. Premier przypomniał też o swoich deklaracjach inwentaryzacji grobów powstańczych i podwojenia funduszów dla uczestników walk. Zobowiązuję się również w imieniu rządu Rzeczypospolitej, że będziemy nie tylko dbali, starali się zinwentaryzować wszystkie groby powstańcze, ale przeznaczamy również realne środki i zobowiązujemy Instytut Pamięci Narodowej w odpowiednich regulacjach, odpowiednich ustawach, żeby mogiły powstańcze, które mówią nam tak wiele o naszej wolności, o tym, ile ona jest warta, żeby pamięć o nich szła przez pokolenia. Kulminacją dzisiejszych obchodów była godzina 17, czyli moment rozpoczęcia walk w 1944 roku. Wówczas w wielu miastach włączono syreny alarmowe, a piesi i kierowcy zatrzymali się, by uczcić pamięć poległych. Nie tylko dzisiaj, ale także jutro w całym kraju kulminacja upałów. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem obowiązują dla województwa pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego oraz łódzkiego w Białymstoku, gdzie jest nasza reporterka Agnieszka Szwagier. Temperatura dziś przekroczyła 30 stopni. Chłodno. Tak z 10 stopni więcej było naprawdę ciepło. Słońce świeci i jest gorąco. I człowiek się poci. Człowiek by siedział w wodzie cały czas. W basenie siedzieć. A jeść to nie chce się. Jeszcze fontannie poklepać się. Pracować się nie chce, no bo idzie tak gorąco. To weź pracuj. Lepiej się położyć. Nóżkę na nóżkę założyć, popatrzeć jeszcze jak ładny film idzie. Jak chłodno, no to co? Człowiek robi coś, nie? A jak gorąco, no to co robi? Się wywali i leży tylko. Chyba pora 30 ma być. Teraz na razie jest chyba mniej trochę. Tak nagrzane jest mieszkanie, że nie do wytrzymania. Klimatyzacji nie ma, a tu ta kurtyna to idealna rzecz. Wysokie temperatury będą się utrzymywać co najmniej przez pierwszy tydzień sierpnia. I na koniec jeszcze zagranica. Grecki rząd zapowiedział wyburzenie setek nielegalnych domów na obszarach leśnych i nadmorskich. Według władz to chaotyczna zabudowa przyczyniła się do zwiększenia liczby ofiar pożarów we wschodniej Attyce. Tymczasem rodziny zaczęły składać pozwy do prokuratury przeciwko rządzącym. W najbliższym czasie ma zostać wyburzonych 2500 nielegalnych zabudowań na terenach leśnych i 700 w pobliżu plaż. W przyszłym tygodniu zostanie sporządzony spis pierwszych 100 domów do rozbiórki. Kilka dni po pożarach w Attyce premier Aleksis Tsipras powiedział, że jego gabinet płaci za politykę poprzednich rządów, bo to one przez lata przemykały oczy na nielegalne budownictwo. Mieszkańcy spalonych terenów winą za tragedię obarczają jednak obecne władze. Dziś pierwszy pozew w tej sprawie wpłynął do prokuratury od rodzin osób, które straciły życie w pożarze. Przedwczoraj taki wniosek skierował były wojskowy. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. I ta relacja kończy serwis Trójki. serwis sportowy Mateusz Łysiarz. Zaczynamy od piłkarskiej informacji dnia. Dean Klafuric nie jest już trenerem Legii Warszawa. Nigdy nie dowiemy się, jak potoczyłyby się losy Chorwata, gdyby awansował z Legią do trzeciej rundy eliminacji Champions League. Wielu mówi, że tak czy inaczej zostałby zwolniony. Niemniej były piłkarz Legii Tomasz Sokołowski mówi, że odpadnięcie z walki o Ligę Mistrzów przelało czarę goryczy. Próba gry w innym ustawieniu nie przynosiła efektów. Nie obroniła dobór zawodników na poszczególne pozycje czy do jedenastki. No, też pozostawia wiele do życzenia, żeby mógł lepszych tych doborów dokonywać. Oczywiście to po meczu można dopiero wyciągać te wnioski, no, ale to mówię, to go nie obroniło. No, porażka w Superpucharzu, porażka na starcie Ligi, no, ale już jakby to do zamknięcia drzwi było to, że odpadli z drugiej rundy Ligi Mistrzów. W najbliższych dniach Legią z ławki rezerwowych dyrygować będzie Aleksander Wukowicz, ale w Warszawie potrzeba jednak dyrygenta z prawdziwego zdarzenia. Być może będzie to Adam Nawałka. Zmieniamy dyscyplinę. W Waszyngtonie nasi grali w tenisa. I kto grał, to odpadł. W drugiej rundzie Hubert Hurkacz przegrał z Amerykaninem Francesem Tiafoe 2-6, 4-6. Już w pierwszej rundzie odpadli Łukasz Kubot i Marcelo Melo. Przegrali z Chorwatem Iwanem Dodigiem i Japończykiem Benem McLachlanem 4-6, 5-7. W ślady Polaków poszedł Stan Wawrinka, który nie poradził sobie z Amerykaninem Donaldem Youngiem. W tenisie pań też sensacja. Joanna Konta potrzebowała zaledwie 52 minut, żeby odprawić z kwitkiem Serena Williams z turnieju w San Jose. Było 6-1, 6-0 dla Brytyjki. Skoro tenis, to zajrzyjmy na korty turnieju Sopot Open. Jeśli chodzi o singla, to nie mam dobrych wiadomości. Paweł Ciaś przegrał w trzech setach z Niemcem Oskarem Ottem. W deblu Polakom udało się wywalczyć awans do ćwierćfinału, ale kosztem innych Polaków. Mateusz Kowalczyk i Szymon Walków pokonali Kamila Majszaka i Jana Zielińskiego 6-2, 7-6. Mówi Kowalczyk. Początek był naprawdę bardzo dobry tego meczu. W drugim secie prowadziliśmy już z breakiem. Niestety stanęliśmy na parę gemów. Głupie błędy, nie kontynuowaliśmy tej taktyki, którą założyliśmy i dlatego wynik w drugim secie był taki, a nie inny. Troszeczkę nerwówki, ale dla publiki to jest lepiej. Tak naprawdę po Poznaniu nie widzieliśmy się aż do niedzieli tutaj przed turniejem. Przyjechałem pomóc Szymonowi. Czerpię ogromną radość z gry, z rywalizacji. Mam nadzieję, że będzie to trwało jak najdłużej. Moje cele zawsze są takie same. Przyjeżdżam po zwycięstwo, a jak tego nie osiągnę i będą jakieś mini cele po drodze, to też będę z nich zadowolony. A serwis kończymy lekko atletyką. Przedwczoraj poznaliśmy 86-osobową kadrę, która pojedzie na Mistrzostwa Europy w Berlinie. Ku zaskoczeniu wielu ekspertów nie znalazła się w niej oszczepniczka Marcelina Witek. Zarząd Polskiego Związku Lekkiej Atletyki w specjalnym oświadczeniu podał, że podjęto taką decyzję w trosce o zdrowie zawodniczki. Tej nocy mało chmur, ale miejscami popada, możliwe też burze, gdzieniegdzie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, temperatura minimalna od 18 do 23 stopni, chłodniej na wschodzie Mazur i Podlasiu oraz na terenach podgórskich około 16-17 stopni, jutro od 28 do nawet 34 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Największy, darmowy koncert tego lata w Polsce, czyli Lato z Radiem Festiwal. Wśród wykonawców m.in. Brodka i Zalewski, Tworzywo i Organek, a także Oxford Drama, Rebeka, Barbara Wrońska, Król, Milo. A to jeszcze nie wszystko. 26 sierpnia w Gdyni. Wstęp wolny. A już teraz więcej o festiwalu na antenie Trójki w audycjach Muzyczny Rozkład Jazdy, Do Południa, Magazynek, w tonacji Trójki. Lato z Radiem Festiwal organizują Polskie Radio i Miasto Gdynia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W Poznaniu mieszka 600 tysięcy ludzi, a na Automoto jest 600 tysięcy ogłoszeń z samochodami, motocyklami, maszynami rolniczymi i częściami. Jest to lider w kategorii serwisów motoryzacyjnych. Automoto. Liczby mówią same za siebie. 75. Tour de Pologne UCI World Tour. Narodowy wyścig niepodległości. Jesteśmy z Wami od 90 lat. Start 4 sierpnia w Krakowie. Meta 10 sierpnia w Bukowinie Tatrzańskiej. Najlepsi kolarze świata odwiedzą także Katowice, Zabrze, Szczyrk, Bielsko-Białą, Bukowina Resort. Bądź z nami i kibicuj biało-czerwonym. Codzienne transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni. Przegląd sportowy Cityboard Media wprost. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Paul McCartney. Freshen Up. 3 grudnia Tauron Arena Kraków. Bilety na LiveNation.pl. Patroni Wirtualna Polska Wprost oraz program trzeci Polskiego Radia. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem, bo nic nie widzę. Za mały ten telewizor. Mamy, misiu, większy trzeba kupić. Trzeba kupić. Przywieźć, wnieść, dziury wywiercić, powiesić, podłączyć, skonfigurować... Nie, Barbara, nie mam do tego głowy. Nie musisz, bo w Media Expert twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcję Smart i Wi-Fi. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Wita Państwa Grzegorz Górny. Dziś obchodzimy rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego i o tym właśnie wydarzeniu sprzed 74 lat będzie mowa w dzisiejszym klubie. Skupimy się na bohaterach tego wydarzenia, ale bohaterach szczególnych. Można ich nazwać postaciami drugiego lub trzeciego planu. Oni rzadko pojawiają się jako bohaterowie pierwszoplanowi, a mowa o kapelanach Powstania Warszawskiego, z czym wiąże się pewien duchowy wymiar tamtych wydarzeń. A trzeba przyznać, że wśród tych kapelanów znajdują się postaci nietuzinkowe, takie jak na przykład przyszły prymas Polski, przyszły założyciel KOR-u, czyli Komitetu Obrony Robotników, czy przyszły dyrektor sekcji polskiej Radia Watykańskiego. Zanim jednak przejdziemy do naszej rozmowy, proponuję, żebyśmy na początek wysłuchali piosenki Kasi Kowalskiej, która wprowadzi nas w ducha walki. Nie! To była Kasia Kowalska w piosence Niezłomni. Myślę, że ona nas dobrze wprowadza w atmosferę dzisiejszej rozmowy, która jest poświęcona kapelanom Powstania Warszawskiego. Właśnie o tych postaciach będę rozmawiał z moimi dzisiejszymi gośćmi. Obaj są autorami rysów biograficznych poświęconych owym kapelanom, które pojawiły się w pracy zbiorowej zatytułowanej Gdy zaczniemy walczyć miłością. Jest to pozycja wydana przez Muzeum Powstania Warszawskiego. Będę rozmawiał dzisiaj z Tomaszem Terlikowskim oraz panem Marcinem Ludwickim, który jest z nami w studiu w Poznaniu. Witam serdecznie, panie Marcinie, czy się słyszymy? Dzień dobry, ja z państwa słyszę. Mam nadzieję, że też jestem słyszany. Tak, dokładnie. Panie Marcinie, jak to jest, że z jednej strony chrześcijaństwo głosi miłość bliźniego, przebaczanie wrogom, mówi o tym, żeby nadstawiać drugi policzek. Piąte przykazanie dekalogu brzmi nie zabijaj, a tymczasem w armiach także służą kapelani, czyli księża. Jak pogodzić te dwie rzeczywistości? Tak, służą, ale trochę niosą posługę duchową tym, którzy jej potrzebują. Tak, służą, tą posługę duchową niosą żołnierzom, tak, do których są przypisani, ale służą każdemu, tą posługą każdemu, kto jej potrzebuje. I myślę, że tutaj bardzo dobrym przykładem są właśnie kapelani Powstania Warszawskiego, ponieważ jakby my mówimy teraz, prawda, kapelan jako ksiądz pomagający duchowo żołnierzom. No, kapelani Powstania Warszawskiego to byli ludzie, którzy pomagali wszystkim, absolutnie, którzy tego potrzebowali, tak? I żołnierzom ludności cywilnej, żołnierzom polskim, żołnierzom niemieckim, każdemu, kto tej pomocy potrzebował i o nią prosił, tak? I nie... Oni nie byli w mundurach, tak? Kapelani Powstania Warszawskiego to byli księża, którzy chodzili w sutannach. Pan pisał o powstańcach, którzy walczyli na Powiślu. Tam właśnie służyło dwóch bohaterów pańskich tekstów. Ksiądz Józef Stanek oraz ksiądz Józef Warszawski. Zwłaszcza ta druga postać jest dosyć ciekawa, bo on był kapelanem środowiska sztuki i narodu, mentorem Andrzeja Trzebińskiego. Po wojnie dyrektorem sekcji Polskiej Radia Watykańskiego. Co pana najmocniej poruszyło, kiedy pan studiował dzieje tej postaci? Znaczy, ja muszę powiedzieć, że właśnie ojciec Warszawski to jest dla mnie postać, która w której się skupia, trochę tak można powiedzieć, jak w soczewce, to, co to znaczyło właśnie być księdzem właśnie Powstania Warszawskiego, ponieważ on na przykład w kazaniu 15 sierpnia po pierwsze mówił, że on nie ma wytłumaczenia dla tego, co się dzieje, tak? I mówił, że to jest Golgota. I to może powiedzieć powstańcom, to jest nasza Golgota. Natomiast on od pierwszych dni powstania, od samego początku, zyskał sobie przydomek chodzące tabernakulum, ponieważ on miał zawsze w sobie najświętszy sakrament. I szedł z nim do potrzebujących. Do każdego, kto potrzebował. On też po 50 latach wspominał już bardzo późno, że była taka sytuacja, kiedy był jakiś chłopak przywalony całkowicie, tak, jakimiś gruzami, wystawała tylko głowa i on go poprosił o wiatyk, tak. Była sama tylko głowa. Ale jest taka historia ojca Warszawskiego, no właśnie, która, tak jak mówię, dla mnie jest trochę tak w soczewce pokazuje, co to znaczyło być kapelanem w czasie Powstania Warszawskiego. Mianowicie, od pierwszych chwil, tak, powstania było wiadomo, że kapelani są potrzebni, że posługa duchowa jest ważna. Tak zostały ustalone i dowództwo AK wydało polecenie tego, żeby były odmawiane modlitwy rano, były odmawiane modlitwy wieczorem, prawda? Żeby wieczorem mówić o Aniu Pański, żeby odmawiać trzykrotnie wieczny odpoczynek. No i bardzo ważne było oczywiście msze święte, tak? Niedzielne msze święte. Jest taka historia, wspomnienie ojca warszawskiego, kiedy on już to było na Czerniakowie, już oni wyszli ze Starówki, on cały czas był kapelanem Radosława, tak? Czyli on przez cały szlak bojowy i też zresztą on, jeszcze taka dygresja, on z tego Czerniakowa wyprowadził 120 powstańców, tak, sam, i uzyskał u Niemców uznanie ich za jeńców wojennych, tak, czyli uratował ich, dobrze, ale to jest taki jakby z boku. I jest taka historia, kiedy on rozmawiał z Radosławem właśnie i Radosław i już nie miał komunikantów, już nie miał hostii, żeby odprawić mszę w niedzielę, tak, i przyszedł do Radosława z tą świadomością, że no, nie ma tej hostii i tej mszy nie będzie i oby tylko Radosław nie pytał go o to właśnie, co w tę niedzielę, tak, czy to coś się stanie, no i faktycznie rozmawiali tam o różnych sprawach, nie pytał go Radosław o tę sprawę, tak, czy będzie msza, czy nie będzie. No i kiedy Warszawski wychodzi już z pokoju, w którym rozmawiali, Radosław jeszcze mówi, a proszę księdza, moment, ale msza w niedzielę będzie, prawda, bo ludzie strasznie potrzebują, tak, żołnierze strasznie nie potrzebują. I on mówi, no co mógł powiedzieć, tak, mówi, no będzie, będzie. Wyszedł, już taki był, no też, przecież to jest już tak wrzesień, już był po prostu zmordowany, mówi, usiadłem na gruzach, ukryłem twarz w dłoniach, siedzę i nie wiem, co robić, zupełnie nie wiem, co robić, tak? I nagle podchodzą dwie dziewczyny, jeszcze jakieś sanitariuszki, mówią, proszę ojca, o, dobrze, że ojca widzimy, właśnie, tutaj już tak to, świetnie, że ojca widzimy. Tutaj jest taki chłopak, jakiś z armii Berlinga, tutaj co próbowali robić desant, jest nieprzytomny, nie ma nic przy sobie, w ogóle nie wiadomo, kto jest, niech mu coś ojciec jeszcze tam do niego idzie. On mówi, co ja bym do niego szedł? Przecież nie wiadomo, kto to jest, nie ma z nim kontaktu, nie wiadomo, czy on w ogóle ochrzczony, no ale poszedł, tak? Poszedł do niego i zaczął przeglądać jego płaszcz i nagle mówi, wyjmuje z płaszcza, z kieszeni płaszcza, książeczkę na nabożeństwo, którą ten, skąd ona się wzięła w tym płaszczu? Mówi, nie wiem, może to był chłopak z Kresów, który zachował tylko tak przy sobie przez całe te 5 lat tylko tę książeczkę i to była jego jedyna jakaś relikwia i zacząłem przeglądać tę książeczkę, patrzę, a tam opłatek, tak, opłatek taki na Wigilię, jest hostia, tak, i mogłem powiedzieć Radosławowi, tak, na pewno będzie. Na pewno będzie msza. No, to jest dla mnie historia, która jakby, no ilekroć sobie o niej myślę, to sobie właśnie, no, przychodzą mi ciarki, bo to jest takie bardzo, bardzo pokazujące, czym była ta posługa. No to rzeczywiście, rzeczywiście niezwykła opowieść księdza Józefa Warszawskiego. Ja miałem ten zaszczyt, że zdążyłem poznać przed śmiercią księdza Warszawskiego, kiedy na starość wrócił do Warszawy. Miał już wtedy ponad 90 lat, ale jeszcze miał bardzo sprawny umysł i też wiele mi opowiadał historii związanych z powstaniem warszawskim, z tą grupą sztuki i narodu. Ale wśród tych kapelanów powstania warszawskiego byli też inni, inne osobistości były, które po wojnie, podobnie jak ksiądz Warszawski, ten dyrektor sekcji Polskiej Radia Wolna, Radia Watykańskiego, stało się słynne, chociażby ksiądz Jan Zieja, który był współzałożycielem Komitetu Obrony Robotników. To bardzo ciekawe. I tutaj pytanie do mojego drugiego gościa, Tomasza Terlikowskiego, który napisał taką krótką biografię księdza Jana Ziei. No jak to się stało, że ksiądz Jan, który nazywany był przez wszystkich prorokiem piątego przykazania, czyli prorokiem nie zabijaj, przykazania nie zabijaj, służył wspólnie z ludźmi, którzy no jednak zabijali. Służył nie tylko wtedy, to warto sobie uświadomić, że on już jako kleryk, no, trzeba powiedzieć, uciekł z seminarium, tak? To znaczy z kilkoma kolegami i walczył także w wojnie polsko-bolszewickiej. I chyba właśnie okrucieństwo tej wojny to był ten pierwszy moment, kiedy on, jakby to powiedzieć, no nie chciał, zaczął się ustawiać na pozycjach nigdy do końca pacyfistycznych, no ale rzeczywiście mocno takich wrogich wojnie. No ale dlaczego służył? Z tych samych powodów, dla którego służyli wszyscy inni kapelani II wojny światowej czy powstania warszawskiego. Choćby bardzo bliski, chociaż zginął w czasie powstania księdzu warszawskiemu ksiądz Jan Salamucha, bo również narodowiec, również z przekonań politycznych zwolennik narodowej demokracji, również postać wybitna. On akurat nie był przeciwnikiem wojny w takim znaczeniu, że nie miał tak silnych obiektów. benedykcji. Ale ksiądz Jan Zieja miał świadomość, że żołnierze potrzebują jego służby, potrzebują spowiedzi. To był człowiek, który kochał spowiadać, że potrzebują jego słowa, że potrzebują Eucharystii wreszcie. To znaczy, że nie da się ich zostawić samymi, że to jest jego obowiązek jako kapłana, pójść do tych, którzy cierpią, do tych, którzy walczą, do tych, którzy potrzebują rozgrzeszenia. Nie był ksiądz Jan Zieja takim pacyfistą w znaczeniu tołstojowskim, znaczy, że odmawiał posługi tym, których uważał, że wypełniają nie tak, jak powinni swoje obowiązki, ale po prostu był z ludźmi zawsze, kiedy go potrzebowali. Dokładnie tak samo, jak był z Komitetem Obrony Robotników, kiedy wchodził do kościoła, często inni nie chcieli tam wchodzić, on miał takie przekonanie, że musi być po prostu z ludźmi. A ksiądz Salamucha, o którym wspomniałeś, był z kolei przed wojną wybitnym filozofem, tomistą, także logikiem matematycznym. Właściwie bardziej był filozofem niż teologiem. Nawet miał takie kłopoty trochę ze swoim kapłaństwem, czy ze swoim przełożonym bezpośrednio metropolitą Warszawy, wówczas kardynałem Kakowskim, prymasem Polski. Ksiądz Salamucha rzeczywiście wszedł bardzo głęboko w filozofię i wszedł bardzo głęboko w logikę matematyczną. Razem z ojcem Innocentym Marią Bocheńskim i Janem Franciszkiem Drewnowskim, z dwoma innymi wybitnymi filozofami, stworzyli taką szkołę chrześcijańskiego tomizmu, który był bardzo głęboko inspirowany właśnie logiką. Ich zdaniem należało przywrócić myśli polskiej i myśli europejskiej logikę scholastyczną. Oni odkrywali w tekstach średniowiecznych bardzo dobrze zorganizowaną logikę. Ksiądz Salamucha robił dokładnie to samo i byli przekonani, że bez tej logiki filozofia chrześcijańska, filozofia katolicka, bo tak by trzeba powiedzieć, bo oni mówiąc chrześcijańska, mieli na myśli filozofię kościoła katolickiego, będzie bezbronna wobec często bełkotu, jaki przychodził z różnymi nurtami filozoficznymi. Oni oczywiście nie polemizowali bezpośrednio z Heideggerem, ale możemy powiedzieć bełkotu współczesnej filozofii. I on rzeczywiście studiował czy pisał swoje prace na UJ-cie, bardzo był ceniony przez swoich promotorów i wykładowców, także tych niewierzących. I oni w pewnym momencie zaproponowali mu pracę na UJ-cie. Ale metropolita Kakowski powiedział nie. No i tutaj jest taki niejasny moment. W każdym razie wygląda na to, że ksiądz Salamucha się bardzo głęboko załamał i była tam jakaś, czy próba samobójcza, czy jakaś depresja, w każdym razie bardzo głęboka. To nie jest do końca jasne z zachowanych dokumentów, ale w końcu tą zgodę uzyskał i rzeczywiście, gdyby przeżył II wojnę światową, prawdopodobnie byłby logikiem na miarę ojca Innocentego Marii Bocheńskiego. A w związku z czym, my już mówimy Józefa oczywiście, Marii Bocheńskiego, ale formalnie imię zakonne ojca Józefa to był ojciec Innocenty Maria Bocheński. Ciekawe jest też to, że poza tym, że pisał bardzo głębokie teksty o logice, których bez, jak to mówił jeden z moich wykładowców, bez pół litra nie da się rozebrać, to pisał również bardzo ciekawe teksty polityczne czy etyczne. On był, tak jak mówiłem, narodowcem. Bardzo ciekawe pod pseudonimami teksty w czasie wojny pisał o tym, o etyce uniwersalnej i etyce narodu, o kulturze i o jej znaczeniu, o narodzie w myśli chrześcijańskiej. Czyli to pokazuje, że tam wśród tych księży byli także intelektualiści, byli też naukowcy. Niewątpliwie takim intelektualistą był ksiądz Stefan Wyszyński, po wojnie prymas Polski. Tutaj w tej książce, gdy zaczniemy walczyć miłością, portrety kapelanów Powstania Warszawskiego, jest taki dosyć znamienny fragment. Przeczytam. Przed wybuchem Powstania Warszawskiego do księdza Wyszyńskiego zwróciła się grupa konspiracyjnej młodzieży, która w panującym wówczas zamęcie nie otrzymała przydziału wojskowego i wezwania na linię frontu. Przyszli z zapytaniem, czy powinni iść walczyć. Stefan Wyszyński poprosił o dzień do namysłu, a nazajutrz powiedział im: ja bym na waszym miejscu poszedł tam, gdzie giną ludzie. Dziewczętom zaś rzekł: wy nie strzelajcie, bo jesteście po to, żeby nieść życie. Tam najbardziej potrzebna będzie modlitwa. I chciałbym zapytać pana Marcina Ludwickiego właśnie o tym duchowym wymiarze tamtych wydarzeń. Czy dzięki temu, że w tym powstaniu było obecnych tylu kapelanów, ono się różniło od innych tego typu wydarzeń, tego typu zrywów zbrojnych, gdzie tylu duchownych nie było? No to oczywiście jest wielkie pytanie, bo powstanie warszawskie jest jednak bardzo właśnie specyficzne też ze względu na okrucieństwo, które tam było, ale no to, co mówi na przykład profesor Davis, on mówi, że ta posługa jakoś humanizowała walkę, tak, że dzięki tym księżom prawdopodobnie, można tak powiedzieć, dzięki temu, że tam jednak był taki bardzo wysoki poziom duchowy też, czy wysoki poziom duchowy tych żołnierzy, tak, powstańców, może nie dochodziło do samosądów, tak? Jeńcy byli traktowani zgodnie z konwencją genewską, tak? Patrzono na nich jak na ludzi, czy starano się patrzeć w każdym razie. I na pewno gdzieś tam jest to, ta posługa księży, tak? Panie Tomku? Powiedziałem w ten sposób. To jest bardzo trudny problem, ale niewątpliwie ta posługa miała fundamentalne znaczenie dla tych ludzi. Jest bardzo wiele świadectw o tym, jak nawracali się ci młodzi ludzie bardzo głęboko dzięki posłudze kapelanów. Jest bardzo wiele świadectw o tym, że oni zawierali małżeństwa na linii frontu, pod ogniem kul. Tak bardzo chcieli okazać sobie miłość, ale równocześnie tak bardzo chcieli okazać ją przed Panem Bogiem. Jest bardzo wiele świadectw o tym, jak na rękach kapelanów umierali ludzie i jeszcze się spowiadali. Są przepiękne świadectwa wierności kapłanów. Ksiądz Jan Salamucha wspomniany umarł dlatego, że nie zostawił rannych. Mógł odejść. Mógł pójść dalej. Być może zginąłby kilkadziesiąt dni później, a być może przeżyłby wojnę i pracowałby na jakimś uniwersytecie zachodnim, ale został z rannymi 11 sierpnia. Nawet nie wiemy, jak zginął do końca. Są dwie wersje. Albo został zabity przez oddziały ukraińskie, albo wrzucono granaty do piwnicy, gdzie przebywał z chorymi, z rannymi, z którymi został. I takich przykładów, takich ofiar jest bardzo wiele. W tym przypadku możemy mówić już w takim stanie czystym o ofierze. Ci kapłani, oni nie byli przypadkowymi ofiarami bardzo często. To nie była śmierć, to powiem cudzysłów, przez przypadek. Oni świadomie wybierali zostanie z tymi, którzy byli skazani na śmierć. I o nich możemy mówić jako o takiej ofierze kapłańskiej w wymiarze czystym. Trochę podobnej do ofiary, jaką złożył święty Maksymilian Maria Kolbe w obozie w Auschwitz, czy do ofiary, jaką złożył ze swojego życia ksiądz Jerzy Popiełuszko. W tym znaczeniu to miało gigantyczne znaczenie, ale też ta posługa, ten duchowy wymiar widzimy w dalszych myślach kardynała Wyszyńskiego. Cytowałeś księdza kardynała zapiski. On później pisał o powstaniu warszawskim jeszcze mocniejsze słowa, kiedy zastanawiał się, czy walczyć już z komunistami, czy wspierać walkę zbrojną, czy nie. I pisał, to parafrazuję trochę tą myśl, że już za dużo krwi zostało wylane, że musimy oszczędzić jeszcze trochę i próbować ustępować tak, żeby przetrwał naród i przetrwał Kościół. Warto też o tym pamiętać. 1/3 duchowieństwa katolickiego została zamordowana albo złożyła swoje życie w ofierze, zachowując tą świadomość, że ta różnica wcale nie zawsze była oczywista, że to wcale nie między jednym a drugim mogło nie być różnicy. Nie przetrwała duża część duchowieństwa, nie przetrwała też Warszawa w takim kształcie, w jakim istniała przed wojną. To ona była takim bohaterem zbiorowym tych wydarzeń. I teraz posłuchajmy piosenki, która w tamtych dniach została ułożona, która jest takim, można powiedzieć, tęsknym lamentem za tą utraconą Warszawą. Warszawo ma. O Warszawo ma. Wciąż płaczę, gdy ciebie zobaczę, Warszawo, Warszawo ma. Tam w getcie głód i nędza i chłód, i gorsza od głodu i chłodu tęsknota, Warszawo ma. Przez mur przekradam się i biegnę tu jak zgoniony pies. Choć tropi mnie pan władza, żandarm, gestapo i SS. Warszawo ma. Patrz w oku mym łza. Bo nie wiem, czy jeszcze zobaczę cię jutro, Warszawo ma. Warszawo ma. O, Warszawo ma. Wciąż płaczę, gdy ciebie zobaczę, Warszawo, Warszawo ma. Przez mur przekradam się i biegnę tu jak zgoniony pies. Choć tropi mnie pan władza, żandarm, gestapo i SS. Warszawo ma. Patrz w oku mym łza. Bo nie wiem, czy jeszcze zobaczę cię jutro, Warszawo ma. Grzegorz Górny, Klub Trójki. Rozmawiamy o kapelanach Powstania Warszawskiego. Jednym z nich był ksiądz Stefan Wyszyński, późniejszy prymas Polski. I chciałbym przeczytać jeszcze jeden taki dosyć znaczący fragment z jego wojennej biografii. Właśnie z czasów Powstania Warszawskiego. Ksiądz Wyszyński obserwował dymy unoszące się nad płonącą stolicą. Często wiatr przynosił stamtąd spopielone karty i nadpalone szczątki książek. W pewnej chwili kapłan zobaczył lecący skrawek papieru, który wylądował obok niego. Był to nadpalony fragment książki, z którego czytelne pozostały tylko dwa słowa. Będziesz miłował. Ksiądz Wyszyński zaniósł skrawek do kaplicy sióstr franciszkanek w Laskach i powiedział im: nic droższego nie mogła nam przysłać ginąca stolica. To najświętszy apel walczącej Warszawy do nas i do całego świata. Apel i testament. Będziesz miłował. Można powiedzieć, że takim testamentem Powstania Warszawskiego stały się też uroczystości beatyfikacyjne męczenników, księży, którzy zginęli podczas powstania. Biografię jednego z nich, księdza Józefa Stanka, napisał nasz dzisiejszy gość, pan Marcin Ludwicki. Panie Marcinie, proszę powiedzieć, jak to się stało, że ksiądz Józef Stanek, góral, człowiek niezwiązany od urodzenia z Warszawą, trafił do powstania, do oddziału, gdzie toczyły się jedne z najbardziej zażartych walk, czyli na Powiślu. I co się z nim stało, bo to też są niezwykłe okoliczności jego śmierci. Tak, one się przeplatają z tymi różnymi życiorysami, o których krzyk księdza Sałamuchy, pewnie zwłaszcza, których słyszeliśmy przed chwilą. No, skąd on się wziął? Po prostu został pallotynem. To był prosty chłopak, wydaje się dość. Został pallotynem i zaczął naukę w 37 roku w seminarium w Ołtarzewie, tak, księży pallotynów. Został wyświęcony w ogóle w 41 roku, także to był bardzo młody ksiądz, on to jest rocznik 16. I jak to się stało, że on się znalazł na Czarniakowie? To jest właśnie bardzo ciekawe, bo po prostu on, jego powstanie zostało, nie zdążył wrócić do Ołtarzewa po prostu z 1 sierpnia. Jego powstanie zostało w centrum, w Śródmieściu, on był na Chorzej, tam był kapelanem też jeszcze przed powstaniem u sióstr. I nagle się okazuje po prostu, że na Czarniakowie nie ma księży. Że jest tam potrzebny jakiś ksiądz, kapłan, kapelan. Dobrze. On się zgłasza i idzie na początku września na Czerniaków i tam, no jak wiemy, tak, Czerniaków to jest po starówce następny do bardzo tak szybkiego i brutalnego stłumienia, zduszenia część Warszawy. I on też, on się mógł ratować. On dostał propozycję przeprawy na drugą stronę Wisły. Pontonowy tam oczywiście niewielu z tych, którzy na te pontony wsiedli, niewielu dopłynął na drugi brzeg. Być może by się uratował, być może nie. W każdym razie świadomie odrzucił tę propozycję. I też poniósł śmierć męczeńską. I to jest... Czy on został powieszony na stule własnej, czy nie, nie wiadomo, tak. Jest taka jedna z relacji, która mówi, że tak się stało, że jakaś pani widziała go wiszącego na stule. Faktem jest, że kiedy właśnie ksiądz warszawski, który wtedy był na Czerniakowie, też się jakby wspólnie się tego 23 września dostawali do niewoli, czy mało się nie dostali. On mówi, że widzi w pewnym momencie grupę ludzi, których pędzą Niemcy. Widzi postać w czarnej sutannie, której powiewa stuła. No, ksiądz właśnie za chwilę okazało, był to ksiądz Stanek, który wokół niego idą cywile. On bardzo zadbał o to i tuż przed kapitulacją, przed wejściem Niemców na Czerniaków, kiedy Czerniaków już został zdobyty, bardzo dbał o to, chodził między powstańcami, żeby ukryli, zdjęli wszystko to, co może świadczyć o ich byciu powstańcami. Tak, to oczywiście się raczej nie udawało. W sensie takim, że mnóstwo ludzi zostało zamordowanych. Natomiast on bardzo dbał, żeby co możemy zrobić tak po ludzku, żeby oni się jednak ratowali. I co dalej widzi ksiądz warszawski? Widzi, jak go pędzą i wokół niego jest jakby taka sfora, tak? Czy w każdym razie mnóstwo rozwścieczonych Niemców, którzy krzyczą... To ci w czarnych kieckach, to nie Anglicy, to nie Żydzi są najgorsi, tylko ci w czarnych kieckach, tak? No i właśnie został umęczony, zamęczony, choć właśnie mógł się uratować, być może. A co zadecydowało o tym, że właśnie on został wyniesiony na ołtarze, skoro tak wielu innych zginęło? Myślę, że to... Chłopak bardzo dobry, taki chłopak z pełnym poczucia obowiązku. Znaczy to był, on pewnie od zawsze wiedział, tak, czy w młodych lat, że zostanie pallotynem, on się uczył w niższym seminarium duchownym. Dużo po sobie, tak powiem, nie zostawił jakichś pism, czy wspomnień, czy myśli. Myślę, że to po prostu był, to na pewno to, co o nim jest, bardzo dużo właśnie różnych relacji, takich może ułamkowych, ale to, jak on służył w czasie powstania innym, to znaczy zawsze, kiedy się pokazywał wśród powstańców, najpierw pytał, tak, czy ktoś chce się spowiadać. I oczywiście też są relacje, że tak, że mnóstwo ludzi chciało. I bardzo troskliwie się opiekował. Też się ratował tak po ludzku, co mógł zrobić dla powstańców, to robił. On poszedł też, próbował jakoś negocjować wypuszczenie części powstańców pod koniec już tam obrony Czerniakowa we wrześniu. Można powiedzieć zwykły człowiek, tak, zwykły ksiądz, który miał bardzo takie mocne poczucie swojej misji, tak, tego, co ma robić, jakie jest jego zadanie. Oprócz księży katolickich w powstaniu też służyli duchowni innych obrządków. Tomasz Terlikowski napisał biografię księdza Zygmunta Michelisa, który z kolei był duchownym luterańskim. Tak, to jest w ogóle bardzo ciekawa historia tego kościoła i samego księdza Michelisa również. On miał bardzo skomplikowany też życiorys po powstaniu warszawskim. On akurat, można powiedzieć, że od zawsze czuł się Polakiem, kończył studia w Dorpacie, to jest obecne Tartu w Estonii, tam należał do korporacji akademickiej Polonia, co jakby jednoznacznie określało jego tożsamość, służył głównie w polskich wspólnotach i rzeczywiście Ale z pochodzenia był... Z pochodzenia, znaczy on sam siebie uważał za Polaka. To nie jest historia biskupa Burszego, innego biskupa luterańskiego, który zginął wcześniej, który był z rodziny niemieckiej, czysto niemieckiej. Jego ojciec był niemieckim pastorem, on pierwszym jego językiem był niemiecki, jego językiem w domu był język niemiecki, jego żona była Niemką, ale kiedy on był biskupem naczelnym kościoła ewangelicko-augsburskiego w Polsce, kiedy Niemcy wkroczyli do Warszawy, w ogóle zakładali, że nie będą się go pytać o to, czy on chce być obywatelem Rzeszy. To nie była Volkslista dla takich osób, jak on, była Reichslista. Oni byli wpisani jako Niemcy z natury. Przyjechali do niego oficerowie Gestapo i Wehrmachtu z dokumentami już. I on do nich mówi, i zaczął mówić do niego po niemiecku. A on do nich mówi, proszę do mnie nie mówić po niemiecku, ja nie rozumiem tego języka, jestem biskupem polskiego kościoła ewangelicko-uzłowskiego, proszę do mnie mówić po polsku. On mówi, no, bez żartów, on mówi, przyprowadźcie tłumacza, nie będę rozmawiał po niemiecku. I nie rozmawiał po niemiecku, poniósł za to śmierć. Ksiądz Michelis to była inna historia, to był Polak, no, z polskiego kościoła luterańskiego, ale rzeczywiście służył w kościele, który był kościołem mieszanym narodowościowo, można powiedzieć, że niemała jego część wówczas, szczególnie na terenach zachodnich, to byli Niemcy, bardzo różnie się zachowujący. To trzeba powiedzieć, że poza bohaterami niewątpliwymi, pastorzy często byli takimi bohaterami, byli też inni, mniej sympatyczni, ale biskup Michelis był Polakiem i służył rzeczywiście w czasie wojny w powstaniu, służył w szpitalach polowych, pomagał nie tylko luteranom, także katolikom, a po wojnie można powiedzieć, że jego główną zasługą było odbudowa katedry, byśmy powiedzieli, kościoła matki dla innych kościołów luterańskich, czyli kościoła Świętej Trójcy. To jest ten kościół taki specyficzny, tuż obok liceum, także kiedyś protestanckiego, reformowanego liceum Reja, Mikołaja Reja. To było gimnazjum protestanckie, warto to przypominać. Potem to się stała szkoła państwowa. Bardziej zresztą Rej był oczywiście reformowanym. To była jego główna zasługa. Później miał bardzo dziwne losy, dlatego że on później był wyświęcony nie do końca jawnie, tajnie przez biskupów mariawickich na biskupa mariawickiego, żeby był takim biskupem ekumenicznym dla innych wyznań. Prawdopodobnie, wszystko na to wskazuje, dokumenty mówią to dość jednoznacznie, podjął także współpracę później już z bezpieką, więc to jest bardzo niejednoznaczny życiorys, trudny, skomplikowany, ale rzeczywiście w czasie powstania służył powstańcom, a później odbudował kościół. Zresztą historię odbudowanych kościołów, mówiliśmy dużo o znaczeniu duchowym, o wielkich ofiarach. Warto sobie uświadomić, jak chodzimy po warszawskich świątyniach, że my bardzo często widzimy tylko zewnętrzny obraz tych kościołów, takich jakie one były przed wojną. Nawet archikatedra świętego Jana, to przecież był kościół barokowy przed wojną. Przepiękny barokowy kościół, który został regotyzowany w związku z tym, że został zburzony w czasie II wojny światowej. A pozostałe kościoły, piękne warszawskie kościoły, to są często kościoły, które mają wystrój wewnętrzny bardzo ubogi i często przeniesione z zupełnie innych miejsc, żeby przypomnieć Kościół Wszystkich Świętych, chyba jeden z największych kościołów w Warszawie, ale również inne kościoły, Kościół Świętego Jacka Dominikanów, prawie pusty. Zupełnie inaczej wyglądały te kościoły w środku przed wojną. Można powiedzieć, że one są również przykładem ofiary, ale też tego, że także warszawski kościół jest kościołem niezłomnym, to znaczy nie dało się go złamać, także dzięki ofierze z życia tych, którzy ją poświęcili, i także dzięki mądrości tego, którego cytowałeś na początku tego wejścia i na końcu poprzedniego, i który został wojnę, powstanie obserwował z nieodległego miejsca, ale potem został biskupem Warszawy. No my też nie mamy świadomości, że jak chodzimy po warszawskich kościołach, to często są to miejsca kaźni, miejsca zbiorowych mordów. Chociażby w piwnicach Kościoła Świętego Ducha na Nowym Mieście w czasie powstania ukrywali się cywile i akurat wpadła tam bomba ważąca 500 kilo, przebiła strop piwnicy, wybuchła w środku i właściwie wszyscy tam zgromadzeni ludzie, a właściwie oni byli ściśnięci w środku, zginęli. Często właśnie nie mamy świadomości tego, chodząc po warszawskich świątyniach. A mówiłeś o tym, że te losy powojenne tych kapelanów były bardzo skomplikowane. Ksiądz Zygmunt Michelis współpracował ze Służbą Bezpieczeństwa, ale całkowicie odmienna była historia księdza Jana Ziei, tak, który współpracował z Solidarnością. Był jednym ze współzałożycieli KOR-u z Jackiem Kuroniem, z Antonim Macierewiczem i innymi. No tak, że ksiądz Zieja jest bohater, można o nim mówić godzinami, dlatego że to jest postać fascynująca od zawsze. Ja już mówiłem o tym, że widok śmierci skłonił go do tego, żeby zostać pacyfistą, żeby zacząć głosić, że każde zabijanie, także w obronie własnej, także w obronie ojczyzny, jest niedopuszczalne. Był i to wszystko się w nim łączyło. Z jednej strony był pacyfistą, z drugiej strony był kapelanem Szarych Szeregów, współpracował z Rzegotą, potem pełnił posługę wśród żołnierzy pułku Baszta na Mokotowie. Później, zaraz po wojnie, my często nie uświadamiamy sobie, jak wielka zmiana wtedy nastąpiła. Trochę o tym profesor Legutko pisze w eseju o duszy polskiej, no ale myśmy wyrzucono nas z części, można powiedzieć, kulturowo najważniejszych dla Polski miast, czyli mówiąc wprost, ze Lwowa i z Wilna, i przerzucono nas na ziemię zachodnie, przepędzono setki tysięcy ludzi i rzucono ich w ziemię kompletnie niezakorzenionych. Jeszcze czasami ich wpuszczano i wyganiano. Taki przykład Szczecina, gdzie Polaków wpuszczono, a wygoniono Niemców, potem wygoniono Polaków i wpuszczono Niemców i potem znowu już wygoniono Niemców i wpuszczono Polaków. No, tego typu historie zostają bardzo głęboko gdzieś w genomie. I co robi ksiądz Jan Zieja? No, wyjeżdża służyć, wyjeżdża na ziemię odzyskane, żeby tam wspomagać tych Polaków, którzy tam są. Ale także, to też jest niesamowite, przecież on doskonale wiedział, tak jak Polacy wiedzieli, co się wydarzyło na Wołyniu. O tym się często nie mówiło, czy o straszliwych zbrodniach, ale on pomagał również Ukraińcom, prawosławnym i grekokatolikom w odnajdywaniu się po akcji Wisła. Znowuż tłumy, tysiące przewiezionych gdzie indziej w inne miejsca niż swoje narodzenie ludzi. To był wreszcie ksiądz. Wcale nie taka oczywista postawa. Nam się wydaje, że kiedy aresztowano prymasa Wyszyńskiego, to cały kościół w Polsce stanął za nim murem. No nie stanął. Znaczy ksiądz kardynał Wyszyński potem pięknie to wybaczył, ale trzeba powiedzieć, że było takie powiedzenie, że pies i Niemiec poparł kardynała Wyszyńskiego wśród biskupów. I tym kapłanem, który popierał wprost, głośno o tym mówiąc, był księdza Wyszyńskiego i protestował przeciwko aresztowaniu, był ksiądz Jan Zieja. No a później w Warszawie rzeczywiście można powiedzieć, że był prorokiem, był kimś, do kogo ludzie szli. Był takim kapłanem charyzmatycznym, głoszącym bardzo mocno słowo, ale także mówiącym bardzo mocno prawdę, nie bojącym się. Miało z nim czasem, to też trzeba powiedzieć, kardynał Wyszyński, problemy, bo tak z charyzmatycznymi kapłanami. Także dlatego, że on nie bał się komunistów. On był pacyfistą, ale był człowiekiem, który był na wojnie, który wiedział, czym jest śmierć. Jemu komuniści nie mogli nic zrobić. I dlatego popierał także KOR w całej rozciągłości. Był także człowiekiem przejętym tą myślą o tym, że konieczny jest dialog, że Kościół musi być kościołem dialogu, ale ja bym powiedział, rozumiał go dużo głębiej niż często się to dzisiaj rozumie. Dialog nie znaczył dla niego, że po prostu ze sobą bić pianę i ciągle rozmawiać, tylko że mamy we wszystkim i ze wszystkimi odkrywać Chrystusa. Skoro mowa o kardynale Stefanie Wyszyńskim, który też był kapelanem Powstania Warszawskiego, to na niego te wydarzenia też wywarły olbrzymi wpływ i kształtowały później jego postawę wobec władz, którą niektórzy krytykowali jako zbyt bardzo ugodową. I na koniec chciałbym wobec tego przeczytać taki fragment wypowiedzi już po wojnie prymasa Wyszyńskiego na temat Powstania Warszawskiego. Byłem od początku i jestem nadal tego zdania, że Polska, a z nią i Kościół, zbyt wiele krwi utraciła w czasie okupacji hitlerowskiej, by mogła sobie obecnie pozwolić na dalszy jej upływ. Teraz za każdą możliwą cenę trzeba zatrzymać ten proces duchowego wykrwawiania się, by można było wrócić do normalnego życia, niezbędnego do rozwoju narodu i Kościoła, do życia zwyczajnego, o które tak w Polsce ciągle trudno. Z wojny wyszliśmy tak okaleczeni, że ledwie zdolni do życia. Byłoby rzeczą nierozważną nie liczyć się z tą sytuacją. Jak widzimy, prymas liczył się. Ta wojna rzeczywiście ukształtowała jego myślenie o przyszłości, tak jak myślenie innych bohaterów naszej dzisiejszej rozmowy, kapelanów Powstania Warszawskiego. Bardzo dziękuję panom za wizytę w studiu i za tą rozmowę, a moimi gośćmi byli pan Maciej Ludwicki. Dziękuję bardzo. I redaktor Tomasz Terlikowski. Bardzo dziękuję. Program prowadził Grzegorz Górny. Dziękuję państwu za uwagę. Słyszymy się za 2 tygodnie. Pozdrawiam serdecznie. Dobranoc. Nie slamie wolnych żadna klejska, nie strwoży śmiałych żaden trud. Pójdziemy razem do zwycięstwa, gdy ramię w ramię stanie lud. From a youthful breast zapraszamy